Sziasztok, ez itt az Ultra Gamer 365 Netrádió első adása. Talán kicsit furcsájátok, hogy ilyen lehetőség is van, és nagyon örülünk, hogy az internetes technológia ezt már lehetővé teszi. A kodek is furcsa lehet, amiben ez kódolva van. Nem a hagyományos WAV-ot használtuk, mert ugye a mérete akkora lett, hogy itt a Zoli 3-4 napig töltöttük le, tehát azért a 200 megát nem akartuk, különben is kvázi a szerver telítette volna meg. Tehát ez az első 1997 áprilisi kiadásunk, és reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog, mert még nagyon sok ilyet szeretnénk csinálni. Akik itt vannak mellettem, Liquid mellett. Drag. Olden. HZX. Antari. Tehát itt vagyunk, őszintén szóval kicsit izgulunk. Most volna első alkalommal a mikrofonba beszélni szerencsénk. És hát mivel kezdjük, fiúk, talán? A Nintendo 64-el, tehát mivel is kezdjük, mint túl vagyunk az idei év legjobban várt konzolos megjelenésén, és végre megjelent a Nintendo 64. Igen, a következő generáció, végre! Tehát azt hiszem, hogy egyetérthetünk abban, hogy a Nintendónak azért valamennyire igaza volt, amikor azt mondta, hogy a következő generáció az akkor indul el, amikor ők azt mondják, és hát azt kell mondani, az első játékok alapján ez így is van. És ami a legfontosabb, hogy gyönyörű szép grafikával rendelkezik, és már a SNES is a szép grafikájára volt híres, és a Nintendo 64 most megmutatta nekünk, hogy a Nintendo a grafikus fejlődésben látja a jövőt. És nem csak a grafikai fejlődésről kell beszélni, hanem az új kontrollerről is, ami már helyet kapott egy analógkal is, ami a Super Mario 64-hez iszonyat jó, és rendkívüli módon megkönnyíti az irányítást. Tényleg hihetetlen, hogy már nem a D-pad-et kell használnunk, hanem tényleg nem csak négy irányba mozoghatunk, hanem bármerre. Tényleg hihetetlen, és szerintem ez a nagy jövő áll ezelőtt a technika előtt. Azért ne felejtsünk egy-két dolgot. Az egyik az, hogy a Nintendo megmaradt a cartridge-nál. Nagyon sok kritika érte őket, míg a konkurencia a PlayStation-je, vagy a Sega-nak a Saturn-ja egy hatalmas kapacitású optikai tárolóval képes szuper fantasztikus videójáték világokat elénk tárni, addig a Nintendo cartridge-je csak egy limitált tárolókapacitást lesz lehetővé. A másik pedig, hogy analógkal azért már PC-n is volt, tehát joystickokkal már tudtunk játszani korábban is szimulátorokat. Bár a konzolok világában ez tényleg egy újdonság, de PC már ismert dolog volt. A Windows 95 már nagyon régóta kezeli az analóg kontrollereket. Igen, és nálunk az osztályban igazából két srácnak van már diszkmenje, de nekem ez az első CD lejátszó, már a PlayStation, és emiatt én nem tudom, hogy a Nintendo tényleg jó irányba ment ezzel a cartridge-al, vagy nem. Nem tudom, én az egész PlayStation dolog, azt hiszem, hogy a Sony azért még elég új belépő ezen a piacon, tehát nehogy már ők határozzák meg ennek az iparágnak a jövőjét. Tehát itt a Nintendo, ami jó... De sokat, Sega-ról beszélünk később. A Nintendo, ami várni kellett, és halasztották is itt a Nintendo 64-nek a megjelenését. Megnézed az első játékot, jó, három játék van most egyelőre rá, ugye a Super Mario 64 van rá, mi van még rá? Igen, és nem sokára jön a kárt, van ez a Star Wars-os játék, meg lesz a Turok. Turok, amire érdemes ránézni. Tehát most itt a PC-n azért kezdenek elterjedni ezek a 3DFX kártyák, amik azt mondják, hogy 30 FPS konstans, meg hogy meg kell nézni a Turokot. A Turok, kérem, grafikailag azért Kenterbe ver mindent. A Quake szép, de a Turok az még szebb. És ha már a FPS-ekről beszélünk, ez ugye mindenkinek nagy kedvence a Quake, hamarosan év végén folytatás kap. Ráadásul ugye akkor jön a Turok is, Nintendo 64-re, meg talán PC-re is. Plegykálják, nem, még nem biztos, nem tudom, hogy milyen erőmű kell hozzá, tehát én azért a 32 MB RAM-mal nem tudom, hogy mit fogok kezdeni vele. Van. Ami a lényeg az, hogy jön még a Duke Nukem Forever is. A Duke Nukem Forever, igen, az itt mindenképpen, tehát itt a 3D Realms most hivatalosan is bejelentette, hogy a Duke Nukem Forever, ugye a Duke Nukem 3D-nek, ami a elmúlt másfél-két évnek talán a legjobb 3D-s lövöldözős játéka volt a Quake mellett, meg jön a folytatása a Duke Nukem Forever, és ami a legjobb az, hogy Quake 2 motort fog használni, ugye olyan motort, ami még kisincs a játék, tehát abszolút előremutató technológia, és ha minden igaz, év végén, de jövő év elején biztosan meg fog jelenni, és szerintem le fogja alázni a Quake 2-t. Bár magam is kedvelem a stílust, de egy kicsit zokon veszem azt, hogy a játékfejlesztők rákényszerítenek arra, hogy egy olyan 3D gyorsítókártyát vegyek a gépembe, amire egyébként nem lenne szükségem. Több 100 000 forintért, igen. Hát szerintem mindenképpen ez lesz a jövő technológiája, úgyhogy én most spórolni kezdek egy jövő ilyenkorra, talán meg is fogom venni. Tehát előbb-utóbb minden játékos szükség lesz rá. És hát az FPS-ekről beszélünk, akkor ne felejtsük el azt, hogy nem a Turok lesz az egyetlen, vagy a Duke Nukem Forever, vagy a Quake 2 lesz az egyetlen FPS idén, hanem a Doom és a Quake sikerét meglovagolva, hát rengeteg FPS érkezik. Valamelyik jobb, valamelyik rosszabb, hát a Duke Nukem viseli, vagy képviseli ezt a minőségi vonalat. Vannak aztán érdekes próbálkozások. Itt van például ez a Macintosos cég, nem tudom, hallottatok-e róla, hát van egy ilyen FPS sorozatuk, ami inkább a Doomra hasonlít, és hát ők ezzel próbálkoznak, meg trilógiát terveznek belőle. Itt vannak ezek a srácok, és nem tudom, hogy a Macintos a megfelelő platform erre, és hogy ők a megfelelő fejlesztők erre. Én amit eddig láttam belőle, az nem egy nagy szám, és szerintem ők tipikusan az eset, hogy maradjanak a kaptafánál, és melyekre csináljanak inkább logikai játékokat. Melyik fejlesztő is ez? Hát ez valami Bungie, hát, szóval nem tudom. No name fiúk, tehát szerintem le kéne állniuk. Pár év is eltűnnek a piacra. Abba kéne ezt az egészet hagyniuk. És az FPS, aminek a főhőse valamilyen tudósféle, valami tudós komplexumban, hát amikor először hallottam, így gondolkoztam rajta, hogy biztos, hogy ezzel akarok én játszani? Pontosan ugyanez jutott eszembe, hogy hát basszus, érted? Most kit, valami fizikus csávót beletesznek, mi lesz a következő? Android zöld páncélban, érted? Tehát a franc, hogy mit ki nem találnak, tudod? Jó, de hát hagyjuk az FPS-eket, van itt ez egy sokkal izgalmasabb dolog is. A Dreg előbb felvetette a Super Mario 64-et, ami hát talán az idei év legforradalmibb játéka. Mert teljesen 3D-s, és ugyan a PlayStation is volt ilyen próbálkozás, ugye ez a Crash Bandicoot, de nem volt ennyire komplex, nem volt ennyire magával ragadó, és ez a jó, hogy igazi Mario. És amíg a Crash Bandicoot egy ilyen folyosószerű világot tárt elénk, addig a Mario 64-ben, tehát egyszerűen hihetetlen, amit mire nem képesek, amikor repülünk, mi hatalmas métereket ugrunk, zuhanunk, és akármerre mehetünk, tehát mondom ismételten, az analóg kar, tehát, hogy ilyet iszonyatosan nagy képesség kell ahhoz, hogy valaki ezt tökéletesen végigvigye, és minden pályát többféle módon csináltunk meg, tehát ez szerintem teljesen más irány, mint a Crash, sokkal jobb, hát Mario. És hát ezért van szükség 64 bites processzorokra, tehát a technológiai fejlődés az, ami lehetővé teszi, hogy a világok egyre inkább nyíltabbak legyenek, a karakterek egyre kidolgozottabbak, egyre részletesebbek, félelmetes. Vagy például mi fog érkezni hamarosan, ami nagyon jó, az a Final Fantasy-nek a új része, talán Antaru beszélt erről. Igen, tehát ami híreket hallottam róla, nagyon tetszik, de még felmerül a kérdés, hogy egyáltalán meg tudom-e venni ezt a gépet. Nem tudom, hogy nektek hogy telik Nintendo-ra, én örülök, hogyha hétvégén lemegyek a játékterembe, és van 300-400 forintom, hogy eljátszam ott a Cadillacs and Dinosaurs-szal vagy Flipperen. Hát igen, a Final Fantasy az, ami a Mega Drive-os, illetve Super Nintendo-s RPG-k után hozza azt az élményt, amivel sikerült minket átsábítani a papíros dobókockás RPG-ktől a tévé elé, és a haverokkal hatan ott ülünk, mindenki a saját karakterével. És nem fogja megölni a sorozat ez a 3D váltás? Ezt nem tudom. Biztos, hogy nem lesz olyan szép, mint a sprite grafika. Tehát lehet, hogy nem lesz jó, de ki kell próbálni ezt az újdonságot. Őszintén szóljátok, félek egy kicsit, mert ugye hát a Square az most itt ott hagyta a Nintendo-t. És nem tudom, hogy egy új platformon, amit talán nem is ismernek annyira, mit tudnak összehozni. Meg hát ez a PlayStation, hogy az a CD, hát hogy a töltési idők milyenek lesznek, vagy talán szívesebben láttuk volna ezt a sorozatot továbbra is Nintendo 64-en, és hát lehetett látni képeket, hogy volt egy próba verzió, igaz, ami a Final Fantasy 6-ra alapult, és ez nagyon meggyőzően nézett ki, és nem tudom, hogy most ez az új irányvonal, ez mennyire fog bejönni nekik. Én úgy hallottam, hogy a videók miatt, tehát általában lesznek benne ilyen rajzszínűszerű átvezető animációk, vagy nem is tudom, lehet számítógéppel ezt csinálva. Nem tudom, én a Final Fantasy 6-ot szívesen elviseltem volna három dimenzióban ilyen átvezető animációk nélkül is. Nem tudom, mit adhat hozzá a játék hangulatához egy ilyen videó, amiben nem is irányítjuk a karaktert, tehát én ebben nem hiszek. És valószínűleg csak amiatt van szükség erre a 650 megabyte hatalmas területre, a rohadt fejlesztők inkább tanulnának meg tömöríteni, ahelyett, hogy mindenféle hülye hatalmas nagy médiákat kényszerítenek ránk. Így van, 64 meg a minden elegendő lesz. Két kazettál is ráfér ez a 64, az a hatodik rész. Így kell ezt csinálni. Igen, ezzel maximálisan egyetértek, szóval szerintem ez korai. Tehát meg, hogy a Sony azzal reklámozza ezt a gépet, hogy CD lejátszás. Hát ha nagyon CD lejátszok, akkor veszek egy CD lejátszót, tudod? Nem tudom. Jó, de az profi, érted? Ez biztos valami lebútított. Én nem hinném, hogy ennyi pénzért beletesznek egy igazán professzionális vagy CD lejátszót, és különben is kikössem a tévére, és ott hallgassam a zenét. Na. Simán tud a képernyőn mindenféle grafikát megjeleníteni a zene alatt, és az azért ilyen eddig csak PC-n. Commodore-on is volt egyszer valami hasonló, de hát Van már ilyet, Nintendo nem tud zenét játszani. Nézd, én azt mondom, hogy a Nintendo az egy szintisztán játékgép. Az játékra való, nem akarnak mindenféle őrültséggel, tehát ők most nem találják ki azt, hogy hozzáadnak valami hülye irányítót, és akkor most attól az fogja eladni a gépet, érted? Tehát ilyet a Nintendo nem csinál. Ezt meghagyják másoknak. Nintendo szintiszta játék élvezet a hardcore játékosok. Igen, a hardcore-nak, és ezt becsülni kell, hogy a Nintendo most is, és mindig teljesen 10 év vagy 15 ki fog állni a hardcore játékosok mellett. Ami az idei év egyik másik érdekes trendje, az egy, azt hiszem, egy újfajta játékstílusnak a megszületése, még mi is nagyon bizonytalanok vagyunk vele szembe, vagy vele kapcsolatban, mert tavaly ősszel jelent meg az első képviselő, a Meridian 59, és hát nem tudom, hogy mennyire hallottatok róla, szóval ezek olyanok, mint a szerepjátékok, tehát mint a Dungeons and Dragons játékok, csak azt képzeljétek el, hogy amikor van a partid, abban nem csak te vagy, hanem nem gépi társaid vannak, hanem ezt egy másik ember irányítja, és ez interneten keresztül valósul meg. Nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a stílusnak a további sorsa, mert hát számtalan kérdést felvet. Az első mindjárt az, hogy ki fogja ezt tudni finanszírozni. Hát ilyen telefontarifák mellett, hogyha valaki egy egész estét végig akar játszani, akkor egy-két este alatt 10.000 forint fölül ugrik a telefonszámla. Ha csak nagyon jól nem keres valaki, vagy nem nyert a lottón, akkor azt hiszem, hogy ez az MMO típusú játék, ez nem lesz az ő szórakozása. Meg milyen korlátai vannak van a stílusnak? Tehát hogy fog ez működni a gépemen? Meg hogy egyáltalán mennyit kell majd várni arra, hogy a másik csinál valamit, akkor mikor jut el hozzám az információ? Vajon, tehát nem tudom elképzelni, hogy hány ember bír ezzel, de akkor ez nyilvánvalóan sok emberrel kéne játszani, de 3-4 embernél többen nem tudom, hogy működik. Nem tudom, hogy hány embert bír el, hát általában azonnal, hát vagy legalábbis biztos a modemet sebességétől függően. Nekem most egy 33.6-os modemem van, hát drága volt, de hát én azt remélem tőle, hogy ezen már úgy rögtön látom, hogy mi történik. De ennek ellenére én is szkeptikus vagyok pont a telefondíjjal szembe, és attól tartok, hogy itt most az internet kezd divatossá válni, és ezt a stílus föl fogják kapni, és itt előfizetési díjak vannak azért, hát basszák meg. Tehát én kifizetem a játékért nem tudom mennyi forintot, és akkor ők még elkérnek tőlem havonta, és még a telefont is fizessem. Tehát és én attól tartok, hogy ez divatos lesz, és majd ezt fogják csinálni, és Isten tudja, hogy mi lesz ebből. Tehát így fölrém lett előttem, hogy vannak nekem kedvenc sorozatai, mi lesz a végén. A Warcraftből ilyet csinálnak, hát na, basszák meg. A másik érdekes kérdés az ebben az évben, hogy mit tudnak csinálni a PC-kkel és a terjedő konzolok ellen. Mert ugye az SNES Mega Drive korszakban azért annyira ez még nem volt kérdés, mert eléggé ketté vált ez a két piac. Most viszont úgy látni, hogy ezzel a 3D-s grafikával azért mindhárom konzol megpróbálja beelőzni a PC-ket, és amit azért láttunk PlayStation-en, itt van az a Wipeout, ami egy elég jó játék. És az nagyon komoly 3D-s grafikája van. Itt a Mario 64, itt ez a Shadow of the Empire, ez a Star Wars játék Nintendo 64-re, ami hát azt hiszem gyerekkori álmaink váltak valóra azzal, hogy végre a Hoth bolygón a csatába, ami irányíthatjuk a kis lázadó vadászgépeket. És ilyet PC-n, bár némelyiket átírják, még nem nagyon látni. A kérdés az, hogy mennyire fogja ezt befolyásolni, és hogy itt a három versenyző közül, ami ugye a Sega Saturn, a Sony PlayStation és a Nintendo 64, melyik kerül ki győztesen ebből a csatából? Ezt nem tudom megmondani, de furcsa, hogy a játéktermekben már nem járunk annyira, mint korábban. Nagyon, nagyon jól néznek ki ezek a játékok, és kíváncsi vagyok, hogy mikor lép majd a játéktermi gépek mögött álló cégeknek a hadserege, hogy mikor lesznek még erősebbek azok a gépek, hogy visszacsábítsanak minket oda. Hát előre bocsátom, hogy szerintem a konzolok soha nem fogják legyőzni a PC-ket. Tehát a konzolon csak játszani lehet. Nem tudom elképzelni, hogy MP3-at meghallgass konzolon, vagy megnéz rajta egy filmet. Még hogy a multimédiás célra is akarod használni, akkor is csak a PC jöhet szóba. És itt van az internet is, ez is abszolút a PC-hez kötődik. Tehát a konzolok azok mindig offline single player dolgok lesznek. Ez így van, és amellett, hogy a PC-vel meg kell küzdeniük, még konkurenciája is egymásnak. Tehát én például a Saturnommal Tomb Raider-t játszom végig már, vagy negyedjére, mert nem érkezett semmi új fejlesztés azóta, és nagyon félek attól, hogy nem olyan lesz, mint a Mega Drive esetében, hogy jönnek majd a címek. Én ettől kicsit tartok, mert rossz híreket hallok. Én egyértelműen a Nintendo 64-ben érzem az átütő erőt méghozzá azért, mert a Nintendo kezében ott vannak az exkluzív címek. Én a Szegában nem bízok annyira a Sony-nál, meg hát nem tudom elképzelni, hogy olyan rengeteg jó exkluzív játékuk legyen. A Nintendo szerintem ilyen szempontból sokkal jobb lesz. Hát ott vannak az olyan franchise-aik, mint a Zelda például, amiből talán még két játék is lesz Nintendo 64-re, és megkockáztatom, hogy elfeledett sorozatokat is felélesztenek, még ha nem is most egyből, de például ott van a Metroid, amiből simán lehetne valami jót csinálni, szóval ebben ott a lehetőség. Nem tudom, én annak ellenére, hogy valami potenciált azért látok ebbe a PlayStation-be, de szerintem a Sony-nak új belépőként legalább 3-4 generációra van arra szüksége, hogy Isten igazából megvesse a lábát ezen a piacon, és nem látom, hogy az SNES-ből sok 10 milliót adtak el, tehát ők nem tudom, hogy milyen szándékokkal mentek bele ebbe a küzdelembe, kinézek belőlük valamit, van tényleg egy-két jó játék, talán még a jövőben is, de hát tudjátok rólam, hogy hát én a Sega mellett állok, és azt hiszem, hogy a Sega a kezdeti gyengélkedés ellenére ők bele fognak jönni, tehát náluk azért a Sonic. A Sonic az egy nagyon nagy cím, és a Sonickal rengeteg mindent el lehet adni, szerintem lesz még jó Sonic játék, és lesznek új sorozatok, és a Sonic tipikusan az a sorozat, amit én azt látom, hogy nagyon sokáig élhet. Tehát látom magamat, hogy felnőtt emberként 2000 akárhányban én még bőven jobbnál jobb Sonic címekkel játszom. Ez az egyik, a másik pedig ugye hallunk híreket arról, hogy a Sega már gondol a jövőre. Sonichoz egy picit visszatérve, ugye sokszor lehetett hallani, akár a Saturn kapcsán is, hogy eleve úgy tervezték a gépet, hogy a Sonic az nagyon jól fusson rajta. Tehát a Sega gépeket így tervezik. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy lenne olyan más platform, amin Sonic játékot lehetne futtatni. Esélytelen. Nem, hát ez teljesen esélytelen. Tehát ezt tudjuk, hogy a Sonic az egyenlő a Segával, és a Sega gépen marad, a Sega őrült lenne, ha ezt más platformra átadná. Képzeljétek, milyen világ lenne az, ahol Nintendo gépen Sonicozunk. Abszolút esélytelen. Amit megemlítettél, ez az új Sega gép, én nem tudom, hogy ez most nem túl korai egy picit. Én, mint jelenlegi Saturn tulajdonos, úgy érzem, hogy félek, tehát, hogy mikor fogják átírni az új címeket már nem Saturnra, hanem mondjuk az új Sonic, már mondjuk arra az új gépre jön. Szerintem egy nagyon jó gép sosem lehet túl korai. A Sega elnöke nyilatkozta, hogy olyan fejlesztéseket fognak ebbe az új gépbe, ebbe a katonába pakolni, hogy ha azon játszunk, és mellette egy TV készülék működik, akkor majd nem lehet megkülönböztetni a TV-n futó műsort a gépen futó játéktól. Akár ez is elképzelhető pár éven belül. Én remélem, hogy így lesz. Én ezt várom is igazából a következő generációtól, ami egy 128 bites generáció lesz, és szerintem itt most már tényleg elérünk a fotorealizmushoz. Tehát megnézzük a mai háromdimenziós grafika fejlődését, és feltételezzük azt, hogy ez a következő generáció 1999-2000-2001 tájékán jön el, hogy akkor az akkori Sega gép az mit fog jelenteni. És szerintem ez a három cég akkor is jelen lesz, én nem látom azt, hogy ők másnak már helyet engednének ebben. Tehát nagyon valószínűtlennek tartanám, hogy egy negyedik belépő is lesz. Az ITT Nokiáról pletykálták, hogy esetleg gondolkodik valamilyen gépekben, de én sem tartom valószínűnek. Elmondom neked, az ITT Nokia az akkor fog belépni erre a piacra, amikor a Bill Gates azt mondja, hogy ők konzolt csinálnak. Persze, soha. És azért hiába fejlődnek ezek a konzolok, meg hiába tudják ezt a 3D-s grafikát, én úgy látom, hogy azért PC-n sokkal több az innováció. Azért, ha megnézzük a PC-s már játék megjelenéseket, hogy milyen címek jönnek, tehát itt az Age of Empires, ami egy történelmi stratégia, ugye mögöttünk van a remek Red Alert, jönnek ezek az FPS-ek, amikről beszéltünk, és új játékstílusok vannak kibontakozóban. Tehát ez az interaktív mozi most már kezd komolyan teret nyerni. Hát itt a Phantasmagoria, itt a Seven Guest. Ha megnézitek a Wing Commander legutóbbi epizódját, hát abban Mark Hamill, Luke Skywalker szerepel. Ki fogja magát ez nőni? Felváltja ez a mozit? Mert sokan arról beszélnek, hogy a hagyományos értelembe vett mozit ez fel fogja váltani egy-két éven belül, ahol beleszólhatsz majd a filmbe. Így lesz-e vajon, vagy nem? Hát persze. Nyilván az a mozi élmény, hogy végignézed a mozit, és végunatkozol egy mozit, ha éppen nem tetszik, mélyen alatta van annak a lehetőségnek, hogy te választ ki a végét egy mozinak, beülsz, és ha nem tetszik, megnézed újra egy másik befejezéssel, esetleg más szereplőt helyettesíthetsz be. Szerintem fantasztikus lehetőségek vannak ebben. Nyilván megfelelő technológiát is kell háttérbe tenni, talán éppen ezért a PC az, ahol ezek megjelennek, és nem a konzolok. Szerintem is mindenképpen érdekes lehetőségekről van szó. Én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az ilyen sikeres filmeknek a folytatásai, vagy a átdolgozásai meg is érkeznek rendre számítógépre és egy magasabb élményt nyújtanak nekünk. Tehát amíg a mozi nézők majd megnézik azt a filmet, addig mi ugyanazt a filmet megkapjuk esetleg többféle befejezésekkel, meg több szereplővel. Igen, én őszintén szóval pont itt a Mark Hamill-lal kapcsolatban jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, ha folytatnánk a Star Wars-t. Vagy legalább valamilyen szinten, nem tudom, hogy az előzmények talán jobban ki vannak dolgozva, és én azt látom benne, hogy ezzel a mai technikával, meg azért meglátjuk, ha láttátok, van egy Independence Day nevezetű film, ami most idén nyáron jön ki, a Függetlenség napja, és ha Jurassic Park technológiájára gondoltok, hogy ez meg a Star Wars ötvözése, az mit eredményezhetne, és őszintén remélem, hogy ez egyszer összejön, és látni fogjuk, mert számomra ez egy megvalósult álom lenne. Zárjuk is le ezt az első némileg kísérleti internet rádiót, ahogy mi itt magunk között furcsán nevezzük. Azért a végén még mindenképpen egy kérdésre visszatérnénk, meg pedig arra, és ebből majd rendszert is csinálunk a későbbi adásoknál, hogy ki melyik játékot várja a legjobban. Dreckes talán te. Tovább jelent meg PlayStation-ra Resident Evil, ami nekem nagyon tetszett, mert tulajdonképpen egy új stílus volt. Ugyebár már volt az Alone in the Dark, ami hasonló játék volt, de Resident Evil tűnik annak, ami tényleg így kiteljesíti ezt a műfajt, és úgy gondolom, hogy a folytatásnak elég nagy a valószínűsége, és én azt várom tőle, hogy iszonyat félelmetes játék legyen, és tényleg az első rész is olyan volt, mint még egyik játék sem. El sem tudom képzelni, hogy milyen lehet a folytatás, iszonyat félelmet. Én is egy folytatást várok, én a Tomb Raider 2-t nevezném annak, amit nagyon várok, azért mert az egy az egy nagyon jó játék volt, és bár hallom a pletykákat, hogy a kettő az nem jön Saturnra. Imádjuk Lara Croftot. Igen, imádjuk Lara Croftot, de olyan dolgokat hallok, hogy például motorcsónakot lehet majd vezetni benne. Akkor a kínai nagyfalba fogunk végigmenni, meg Velence, tehát annyira szép helyszínek lehetnek, hogy én nagyon várom a Tomb Raider 2-t, és remélem, hogy állja a sarat. Starcraft. Sokat pletykálnak róla. Reméljük, hogy a Blizzard cég, akinek persze már van némi respektje előttünk, az a fantasy témájú játék után képes lesz megújulni, képes lesz valami újat alkotni, és képes lesz a sci-fi millióban is előrelépni, vagy elhozni azt, amit elvárunk tőle. Azért azt tegyük hozzá, hogy a Zoli az hatalmas Blizzard fan, és el tudom képzelni, hogy ő még 10 év múlva is valami éppen soros Blizzard játékkal játszik állandóan, úgyhogy ő nyilvánvalóan a StarCraft-et várja. RPG rajongóként én a Final Fantasy folytatását várom. Azt várom tőle igazából, amiről már lehetett hallani, hogy sok kis mellékjáték lesz, meg mellékszál lesz. Kíváncsian várom. Nem tudom, az enyém még kicsit távol van, de azért nagyon várom. Akármennyire is szittuk itt a PlayStation-t, azért mégiscsak egy PlayStation-os játék az, amit én várok. Ez egy japán fejlesztés. Általában már az ilyen sokadik rész, mert hogy ezen MSX-en meg NES-en már voltak előzmény, őszintén szóval nem játszottam vele. Ez egy ilyen kémes játék, és azért ragadta meg a fantáziámat, mert van benne állítólag egy Liquid nevezetű szereplő. Ez pedig a Metal Gear Solid, hát remélem, hogy szeretni fogom. Ennyi volt az Ultra Gamer 365 Netrádió első adása, reméljük, hogy élveztétek. Mint látjátok, 1997 erős év lesz, reméljük, hogy 1998-99, 2000, 2005-2006 és talán 2007 is hasonlóan erős év lesz, és talán akkor is beszélhetünk még így hozzátok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Thank you.